Fala Melide, a mellor emisora do momento. Non hai nada así en toda Galiza, 90.5. Fala Melide, a radio do Instituto de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa de creación literaria dos alumnos e alumnas do IES de Melide. A literatura nas ondas. Grandes e pequenos relatos, contos, ficción, fantasía. Hoxe escoitamos o relato. O Rifante de Castelao, na voz dos alumnos de segundo de ESOA. O Rifante era un mariñeiro que ganaba pesos a moreas e que na súa pulsa guardábanse talmente como auga nunha peneira. En terra o Rifante non tiña caletre ningún. En canto poñía pé no seu barco, trocábase nun sabio. Tiña moitos fillos e moitos netos, e todos a gastar o barullo porque o mar daba para todo. Ninguén lle negou o creto de bo patrón e bo cristiano que tiña. Mas ás veces parecía ter tratos co demo. Habían de largalo a parello outros mariñeiros e non habían de coller ren. Chega o Rifante e collía unha fartura de peixe. O Rifante era fartureiro de seu. Estando a pique de morrer afogado, ofreceu-se a Nosa Senhora e regaleu-lle un manto de 6.000 reais. Ademais de misa cantada, música, foguetes e xoguetes novos e comida a fartar. O Rifante tiña fé na súa fada. Unha vez enfermouse e fixo de patrón o fillo máis vello. En canto volveu do mar, o fillo achegouse ao leito do pai e, tatexando, de medo contoulle que o aparello quedara trabado nunhas pedras. O Rifante dixo simplesmente: «Non teña medo, Ramón, o mar levouno, o mar dará para outro». E despois calou e virouse cara á parede. Que confianza tiña o Rifante no mar. Pero tanta fartura mingou de súpeto e a fame foi entrando en todos os fogares. Tal aconteceu cando as rariñas mataron o xeito. O Rifante apareceu un día diante do meu pai, amigo seu dende nenos e ademais conselleiro. «Sabes unha cousa?», dixo. «Hai fame, fame, na casa do Rifante. Ti xa sabes que nunca pedín nada a ninguén, mas agora veño petar na túa porta para que me emprestes 1.000 reais. Quero botarlle un balcón novo á miña casa, sabes? E así a xente que veña que ando en obra non pensará que os meus non teñen que levar á boca». Meu pai, que percorreu moito mundo, asegouroulle que a fame curase con pan. Mais o Rifante púxose teso e volveu falar: «A vergonza é pior que a fame». E seguro meu pai de non convencer en terra a un home que somentes ten intelixencia no mar. Abreu a gaveta e colleu 1.000 reais, pero o Rifante atallouno. «Non, agora non mos dea, xa virei por eles». Na noite daquel día, velaí se sentiu unha tropa na nosa casa. Era o Rifante, que viña coa muller, os fillos, os xenros, as noras e os netos. Todos en procura dos 1.000 reais. A patulea do Rifante encheu a casa toda e daba medo pensar como formarían roda demandando pan ao seu patriarca. O Rifante, coa gorra encachada ata as orellas, pidiulle os cartos a meu pai e, ao recibilos das súas mans, descubreuse religiosamente e, amostrándollos a todos, dixo con solemnidade: «Miña muller e meus fillos, se morro xa sabedes que se lle deben 50 pesos e este home». E sen decir outra verba, tapou a cabeza e foise diante de todos, escaleira abaixo. Ano eterno me enamoré, e esa despedida en septiembre, En octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me duele. Acabades de escoitar o Rifante nas voces de Xoel Parrado, Melisa Paredes, Marta Buján, Sergio López, Raúl Pardo, Lucía Vázquez, Laura Ramos, María Vázquez, Lidia Arijón e Tamara Bernárdez. Yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez. Fala Melide, a mellor emisora do momento. Non hai nada así en toda Galiza, 90.5.